Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 lutego, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Co dalej z obsadą stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich zdecydują dziś liderzy Prawa i Sprawiedliwości. W rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika obchodzimy po raz drugi Dzień Nauki Polskiej. W Tatrach trudne warunki turystyczne, ostrzegają ratownicy i Tatrzański Park Narodowy. Co dalej w sprawie obsady stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich zdecyduje dziś Prezydium Prawa i Sprawiedliwości, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia senator Stanisław Karczewski. Senat nie zgodził się, aby rzecznikiem został Piotr Wawrzyk. Zdaniem Stanisława Karczewskiego to była wyważona kandydatura. Uważam, że powinniśmy podjąć jeszcze kolejną próbę, a później poczekać na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i rozwiązać w inny sposób tę sprawę. Decyzja Senatu oznacza, że procedura wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich rozpocznie się od nowa. Dziś Dzień Nauki Polskiej, ma on być inspiracją do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnienia zainteresowania nauką. Mimo pandemii nasza nauka ma się całkiem dobrze i dostosowała się do trudnych czasów, powiedział w Polskim Radiu Katowice prorektor Politechniki Śląskiej profesor Bogusław Łazarz. Nauka to też jest reakcja na wyzwania, rozwiązywanie problemów. Pandemia to też wyzwanie, to też problem. Więc nauczyliśmy się prowadzić edukację w systemie zdalnym, nawet tak trudną jak pewne ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne. Dzień Nauki Polskiej obchodzimy w urodziny Mikołaja Kopernika. Za godzinę we Fromborku, gdzie wielki astronom stworzył swoje najsłynniejsze dzieła, zostanie ustawiona karta urodzinowa, na której każdy będzie mógł napisać życzenia dla polskiego badacza sfer niebieskich. Muzeum Mikołaja Kopernika otworzy wystawę Kopernik w twórczości polskich medalierów, którą będzie można oglądać w dawnym Pałacu Biskupim w Zespole Katedralnym. Zostanie też zainaugurowany projekt artystyczny Układ Kopernika, który przewiduje wspólną pracę artystów i wszystkich chętnych przy tworzeniu tkaniny artystycznej. Projekt przewiduje zastosowanie różnych technik i zaangażowanie wielu twórców, którzy pracować będą samodzielnie, a efekt pracy zostanie zaprezentowany podczas Festiwalu Nauki i Sztuki Kopernikus Open latem tego roku. W sieci muzeum będzie prezentowało przez kilka dni filmy poświęcone życiu i twórczości uczonego. Mówiła Beata Gajlewska z Polskiego Radia Olsztyn. Przed trudnymi warunkami turystycznymi ostrzega Tatrzański Park Narodowy. W wyższych partiach gór obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Powodem jest silny wiatr i opady śniegu, mówi Jan Krzeptowski-Sabała z TPN. Mamy świeży opad śniegu, który jest taki ciężki, mokry, przepadający. Pod tym śniegiem są ukryte różne niespodzianki, różne niebezpieczne miejsca, gdzie wcześniej wiatr nawiał śnieg i to są potencjalnie bardzo niebezpieczne miejsca, jeśli chodzi o lawiny. Dlatego to zagrożenie lawinowe wzrosło. Aktualnie obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Przy planowaniu wysokogórskich wędrówek niezbędne jest doświadczenie i odpowiedni sprzęt, taki jak czekan, raki, kask i lawinowe ABC, czyli detektor, sonda i łopatka. Prezydent USA Joe Biden, kanclerz Niemiec Angela Merkel i szef NATO Jens Stoltenberg wezmą udział w rozpoczynającej się dziś monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Z powodu pandemii odbędzie się ona online. Przed rozpoczęciem konferencji przewodniczący Wolfgang Ischinger powiedział, że z niecierpliwością oczekuje wystąpienia nowego prezydenta USA. Nie bez przypadku Joe Biden wygłosi swoje pierwsze skierowane do Europejczyków przemówienie na forum monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. To pokazuje, jak szczególną wagę przywiązuje do dobrych stosunków z Niemcami, powiedział w rozmowie z telewizją dziennika Die Welt. Wolfgang Ischinger przestrzegał jednak przed zbyt wysokimi oczekiwaniami. Jeśli ktoś myśli, że po zmianach personalnych w Waszyngtonie zaczniemy nagle żyć w transatlantyckim raju, to się myli, zaznaczył. Monachijska konferencja bezpieczeństwa jest największym tego typu wydarzeniem na świecie. Z powodu pandemii koronawirusa odbędzie się tym razem w wersji online. Oprócz gospodarza Białego Domu wystąpią m.in. kanclerz Niemiec Angela Merkel, prezydent Francji Emmanuel Macron, szef NATO Jens Stoltenberg i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Pora na sport, Dariusz Urbanowicz. Skoczkowie oddają się rozkoszom narciarskim w Rosznowie. Z racji niskiej frekwencji podczas Pucharu Świata, bo zgłosiło się tylko 48 zawodników, w miejsce kwalifikacji przeprowadzono prolog. Nasi skakali nieźle, próbując zmazać plamę po zakopiańskiej wpadce z ostatniego weekendu. Trzeci był Kamil Stoch, piąty Piotr Żyła. W zawodach zobaczymy też Kubackiego, Murańkę, Wąska, Stękałę i Wolnego. Były skoczek narciarski Bartłomiej Kłusek liczy na dobry występ biało-czerwonych. No myślę, że będzie dobrze. No, mistrzostwa świata się zbliżają. No, tutaj cały czas w czołówce mamy Kamila, mamy Piotrka Żyłę, jest Dawid, jest Andrzej. Także ma kto skakać. Ja bym tu był pewny optymizmu przed takimi zawodami, tym bardziej na małej skoczni. Nasi zawodnicy też lubią skakać i skaczą tam też bardzo dobrze. Przy dobrych skokach, jeżeli też warunki na to pozwolą, tutaj faworytów w nich możemy upatrywać w tych naszej czwórce. Konkurs mężczyzn o 14.30, o 10.30 kwalifikacje pań. W sobotę w Rasznowie eksperymentalny konkurs drużyn mieszanych. Elis Mertens i Aryna Sabalenka triumfowały w turnieju Debla podczas wielkoszlemowego Australian Open w Melbourne. Rozstawione z dwójką Belgijka i Białorusinka wygrały w finale z Czeszkami Barborą Krejcikową i Katarzyną Siniakową 6-2, 6-3. U mężczyzn Rajiv Ram i Joe Salisbury awansowali do półfinału gry podwójnej. Amerykanin i Brytyjczyk pokonali w półfinale Szkota Jamie'ego Murraya i Brazylijczyka Bruno Soaresa 6-4, 7-6. W finale zagrają z chorwacko-słowackim duetem Ivan Dodik i Filip Polaszek. Lada chwila na Rod Laver Arena rozpocznie się półfinał singla mężczyzn. Rosjanin Dmitrij Miedwiediew zagra z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem. Na zwycięzcę w finale czeka już Nowak Djokovic. Daria Kasatkina wygrała turniej WTA i Phillip Island Trophy w Melbourne. W ostatnim meczu pokonała Czeszkę Marin Bouskową 4-6, 6-2, 6-2. Julia Kowalczyk to wielka nadzieja olimpijska w judo. Na ostatnich mistrzostwach świata była trzecia, a wczoraj podczas Grand Slamu w Tel Awiwie zajęła piątą pozycję. Hej, hej, to NBA! Los Angeles Lakers przegrali z Brooklyn Nets 98-109. 23 punkty Jamesa Hardena, LeBron James odpowiedział 32 punktami. Milwaukee Bucks ulegli Toronto Raptors 96-110, a Sacramento Kings przegrali z Miami Heat 110-118. O 14.15 studio Australian Open, a Sport w Trójce po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Dziś pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na zachodzie deszcz, w centrum i na wschodzie opady deszczu ze śniegiem i śniegu przechodzące w marznący deszcz powodujący gołoleć. W centrum i na południu lokalnie mgła, wietrznie. Na termometrach od minus 4 stopni na Podlasiu do plus 2 w centrum i 9 na Dolnym Śląsku. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, studio! Dzisiejszy konkurs może się nie odbyć, bo plany organizatorom krzyżuje potężny niż cenowy w euro. Skoczkowie nie chcą wyjść ze sklepu. Niż cenowy w euro. Zgarnij nawet do 1500 zł rabatu. Jeszcze tylko dzisiaj. Automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi. System latte crema. Za 2899. Taniej o 100 zł. Skocz po mega okazję do sklepów euro i na euro.com.pl. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek. Około 13 zł. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Patrz, Barbara, ta jest mega. No, ale patrz na tę, Marian, jaka mega. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład zmywarka Bosch, funkcja Higiena Plus. Teraz za jedyne 1199 zł. Smart TV Philips, 58 cali, 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1890 zł. Taniej o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, już prawie 10 minut po godzinie 9. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. winien i ma. Mikrofonem Wojciech Sturmacz. Witamy w audycji Winien i Ma pod specjalnym nadzorem Elżbiety Korczyńskiej i Jordan. Za sterami Michał Jakubik, a na łączach telefonicznych, mam nadzieję, dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Halo, halo. Dzień dobry, witam, kłaniam się nisko. Dzień dobry. Dzień dobry. I Marcin Roszkowski, Instytut Jagielloński. Panie Marcinie. Dzień dobry. Czy możemy zaczynać? Rozkaz. No to zaczynamy. A w dzisiejszym wydaniu Winien i Ma musi być, proszę Państwa, o koronawirusie i powinno być o rozmrażaniu gospodarki, o podatku dla mediów, o rozliczeniu planu Morawieckiego. No i myślę, że tu ulubiony temat, zresztą jak ulubiony temat to rozmrażanie gospodarki doktora Artura Bartoszewicza, tak mniemam. Tak, Nord Stream 2 jest ulubionym tematem Marcina Roszkowskiego. Proszę nas słuchać uważnie, bo jak zawsze będzie ciekawie i mam nadzieję wesoło. Winien i ma. Szanowni Państwo, rząd odmraża gospodarkę, ale jak widzimy za oknem, mróz nie odpuszcza, czyli tak trochę rozmroził, ale podobno znowu zamrozi. Mamy pandemię, to co się dzieje za granicami naszego kraju, tuż u naszych sąsiadów widać gołym okiem i słychać. Panie doktorze, bardzo proszę. Co pan na to? Dlaczego dwa tygodnie próby? Co się wydarzyło? Czy powinien rząd wcześniej odmrozić? Czy w ogóle nie zamrażać? To ja jestem zwolennikiem takiego procesu, że jednak zamrażanie gospodarki jest ostatnim z możliwych narzędzi, które jest nakładane na gospodarkę, a próbuje się i szuka się rozwiązań, które budowane są na zaufaniu wobec przedsiębiorców, a po części te zaufania na społeczeństwie, wobec społeczeństwa, dlatego że mieliśmy i mamy cały czas okazję do tego, żeby uczyć, edukować społeczeństwo i przygotowywać do właśnie takiej współpracy z przedsiębiorcami. A dzisiaj niestety polityka idzie w kierunku takiego poddania się i mówienia, że nie mamy pomysłu innego poza lockdownem. I to jest niebezpieczne, dlatego że jeżeli jedynym wnioskiem właśnie z tego procesu będzie zamykanie gospodarki, to przy następnych pandemiach, a najprawdopodobniej będziemy mieli w XXI wieku ich sporo, to będziemy bezradni, a wydaje mi się, że powinniśmy uczyć się tworzyć zupełnie inną politykę publiczną. Dlatego uważam, nie powinno się zamykać w takiej skali, zamykać selektywnie, jeżeli już, albo jeżeli znamy źródło zakażeń, to faktycznie izolować to źródło zakażeń, ale my nic nie wiemy niestety i nie robimy badań, skupiamy się na skutkach, a nie robimy analizy przyczyn, a tego bym chciał i uważam, że gdyby rząd się otworzył troszeczkę szerzej na ekspertyzę nie tylko lekarską, ale taką wielokompetencyjną i premier zaprosiłby nie tylko specjalistów od właśnie medycyny, ale szerzej, to może te rozwiązania by były trafniejsze, bo tak naprawdę rządowi to jest potrzebne, jeżeli chce skutecznie sprawować i wykonywać władzę. Marcin Roszkowski. Jak tak wyglądam przed okno, to widzę, że rząd bardzo skutecznie walczy z upałami i suszą, więc to jest chyba sukces dokonany za oknem. A nawiązuję do tego, co powiedziałeś. Ale tak. Ale jeżeli chodzi o ale jeżeli chodzi o gospodarkę, to chyba wszyscy jesteśmy zmęczeni. I przede wszystkim to niektóre sektory gospodarki, które po prostu w szlach już trafia i to już chyba najwyższy czas. Szczególnie, że te dane zaczynają się poprawiać i chyba się wydarzyło coś takiego, czy zaczyna się wydarzyć, oczywiście to nie jest naukowa teza, nie jestem epidemiologiem, ale myśmy akurat skończyli chorować na ryby objawowo, natomiast okazuje się, że dużo osób odkrywa w sobie, że było chory, czy lekarze odkrywają w nich, że byli chorzy. I to nawet nie chodzi o przeciwciała, tylko różne takie efekty uboczne, które się później... Dokładnie. Tak. I to coraz jest powszechniejsze. I teraz pytanie, czy nie dochodzimy do właśnie jakiejś takiej odporności stadnej, to może by spowodowało, że ta pandemia, jednak to spowolnienie tej pandemii też tym będzie spowodowane. A w ogóle to protestuje do tego, co Artur powiedział, żadnych pandemii na razie proszę innych nie przewidywać i nie robić. Dziękuję. Będziemy dobrze gotować, nie to patrzę już teraz. Marcin, ja obiecuję, że nie będzie. Znaczy, ja mogę więcej wskazać, niż się nie mogą dać, więc dla ciebie obiecam, że nie będzie. Znaczy innych, że będziesz nietoperze gotował dobrze. Natomiast ta w różnych wariantach. Ta sama, tylko że w różnych wariantach. Rozumiem. Mamy obietnicę pana doktora na taśmie. Panie doktorze, trzymamy za słowo. Ja się co prawda... Ja Marcinowi to obiecałem, nikomu więcej nie to nie jest tak. Ja się tak naprawdę śledząc wystąpienia bardzo bacznie pana doktora w różnych innych mediach, to spodziewałem się jakiejś takiego... spodziewałem się więcej emocji i specjalnie na tę okoliczność przygotowałem, zresztą nie tylko dla pana doktora, ale również dla naszych słuchaczy, żeby ich trochę uspokoić, ukoić taką piękną piosenkę. Baby, you've been high. I am forever searching high and low. But why does everybody tell me no? Neptune of the seas, an answer for me please. The lily of the valley is gone. I lie in wait with open eyes. I carry on through stormy skies. I follow every course, my kingdom for a horse. But each time I grow wild, serpent of the night, relieve me for a while and cast me from your spell. Let me go, messenger from seven seas has flown. Is the time enough for peace? For the lily of the valley doesn't know. To był oczywiście zespół Queen w utworze Lily of the Valley. Prawda, że lepiej? No bardzo dobrze, ale te emocje, panie rektorze, zawsze wynikają ze strony prowadzącego lub prowadzącej, więc... No więc teraz spokój prowadzącego uspokaja. Mam wrażenie, że są pozytywne i zrobiło się bardzo spokojnie. A teraz temat, który wywołał jeszcze większą temperaturę chyba niż przez moment przynajmniej i to tak szczególnie w mediach, niż rozmrażanie, odmrażanie, lockdowny i inne historie covidowe. Chociaż on oczywiście też ma wiele wspólnego z covidem ten temat. Chodzi o podatek od mediów, który został zaproponowany przez rząd. Część mediów, tych szczególnie takich prywatnych, w zasadzie żadne z mediów publicznych nie protestowało, ale był taki protest. No i ja tak w ogóle się chciałem panów podpytać delikatnie, co panowie na to, bo my oczywiście nie ukrywamy tego od dawna, że my generalnie w ogóle podatków nie lubimy, prawda? Bezwzględnie. Bezwzględnie ich nie lubimy. Dziesięcinę lubimy. Dziesięcinę, tak, owszem. Tak jest napisane, tak jest, i tak jest, i tak powinno być, to prawda. Natomiast, no dobrze, to najpierw co panowie na to, na tę propozycję rządu? No, system podatkowy w Polsce jest daleki od doskonałości, bo ma różne, różne dziury i nie tylko. Trochę jakby niefajne, że to jest podatek sektorowy, ale w ogóle coś, co jest oparte na przychodzie, nie jest złym pomysłem. Już od lat postulujemy my, ZPP, Centrum Adama Smitha, żeby jednak się pochylić nad podatkiem przychodowym. I dlaczego? Czyli na CIT-cie, tak? Mówimy o tak zwanym CIT-cie. Tak, zamiast CIT-u zrobić podatek przychodowy. Bo dlatego, że CIT jest podatkiem dobrowolnym. To widać na przykład świetnie po sieciach handlowych, tych wielkopowierzchniowych, które praktycznie w Polsce prowadzą działalność charytatywną. Jak ktoś chce, czy może, albo chce i może, to jest podatek charytatywny, no i płacą go tylko ci, co muszą. Albo ci, co się nie pochodzili nad jakimś tam... W zasadzie, tak szczerze mówiąc, to nie wiadomo, po co płacą. Skoro on jest nieobowiązkowy. Mówię, że w zasadzie to nie wiadomo, dlaczego płacą, skoro on jest nieobowiązkowy. Dokładnie, więc... To są dobrzy przedsiębiorcy po prostu. Więc dobrzy ludzie. No, jedna z tych telewizji okazało się, że zapłaciła w jednym roku mniej podatku niż mój tata, więc... No to nie wiem, co powiedzieć, czy no to ja to nie wiem, czy nie, generalnie należy chyba pogratulować taty. To nie wiem, czy pogratulować taty. Ale jedna z tych telewizji płaci mniej podatku niż ty. Ale tak. to, na co warto zwrócić uwagę w tej propozycji, to jest oczywiście próba objęcia opodatkowania dużych koncernów społecznościowych, międzynarodowych, które tak naprawdę traktują Polskę, ale i Europę jako obszar kolonialny. No, to jest niezwykle niebezpieczne, więc system podatkowy, pomysł. Tak. Tak, to jest też taka rzecz, na którą uważam, że warto zwrócić uwagę. I to jest przejmowanie rynku i bezwzględnie. Padają argumenty, że te koncerny nie płacą w Stanach Zjednoczonych podatków. No ja się nie dziwię, bo w Stanach Zjednoczonych bardzo się opłaca, żeby te koncerny, nawet nie płacąc tych podatków, rozwijały i przejmowały przestrzeń, na której się tworzy technologię, usługi i de facto, a my stajemy się takim przedmiotem operowania i tworzenia wartości. I wydaje mi się, że bezwzględnie prędzej czy później taki podatek musi być nałożony na te usługi cyfrowe i komunikację cyfrową, bo to jest źródło ogromnych korzyści i też obciążeń dla społeczeństwa. A Komisja Europejska jakoś nie może się uporać z tym podatkiem od kilku lat. No właśnie, a niektóre kraje, przecież widać wyraźnie, że wiele krajów w Europie ten podatek wprowadziło. Dokładnie, tak. Austria. Więc jakby tu nie ma z tym problemu. Problem dla mnie jest w tej propozycji tylko jeden, że kina miałyby zostać obłożone, a uważam, że po okresie pandemicznym lepiej by było dać okres przejściowy dla tego typu usługodawców, żeby oni się odbudowali i dopiero wtedy budować z nimi relacje podatkowe. Bo nakładanie podatków na uczestników rynku, którzy zostali skrzywdzeni okresem pandemii, jest niezasadne. Tak uważam. Bo tutaj Komisja Europejska wysłuchała po prostu Michaliny Wisłockiej, która mówiła, że nie liczy się efekt, tylko proces. A. Myślałem, że bo też chyba wysłuchiwała Marka Zuckerberga, więc może tam po prostu wysłuchali to, co miał do powiedzenia. Były w Senacie Amerykańskim przesłuchania tych największych koncernów i to było dramatyczne naprawdę. Słuchajcie, zobaczcie sobie to na YouTube. Mogę zareklamować? Czy ten serwis? Nie reklamuję serwisu, zobaczcie to sobie w internecie, naprawdę przerażające. Dobrze, panowie, czy w ogóle próba, a czy tam, nie, nawet projekt, tak, tego podatku, projekt ustawy wprowadzającej ten podatek, czy ten projekt, czy nawet gdyby ten podatek wszedł w życie, czy on rzeczywiście ogranicza wolność słowa, waszym zdaniem? Taki podatek. Znaczy on w moim przekonaniu nie ma w ogóle związku z wolnością słowa, ale rozumiem, że część mediów po prostu w określony sposób łapie narrację i emocjonalnie w to przechodzi, ale to mi przypomina ten moment, kiedy był wprowadzany podatek bankowy i wówczas też straszono różnymi zjawiskami, łącznie z sytuacją upadłości systemu bankowego. Znaczy przyjmuję narrację, rozumiem, że ktoś chce w ten sposób się komunikować, ale nie ma żadnego związku z wolnością słowa. Tak, tak. A czy to jest trafne? logiczny argument. To jest absurdalne. Nie, no jest właśnie. Nie jest absurdalne totalnie. Jak byłem ostatnio u redaktora Morozowskiego, to wszystko mogłem powiedzieć, co to chciałem, on też zresztą. A, czyli... A, ty, ale nie ma podatku jeszcze? Takie pars pro toto. Ale podatku jeszcze nie ma. No. Przyjdzie podatek, Przyjdzie podatek i nie będzie tak łatwo. Dobrze, kochani, było spokojnie, wyciszająco, to teraz przyspieszamy. Proszę Państwa, wbrew temu, co mogłoby się wydawać, polska piosenka, bo zaśpiewały ją siostry szydłowskie. Tyle, że po angielsku. Paryż nie ma możliwości, aby zablokować Nord Stream 2, mówi, i teraz uwaga, Jean de Glignasty, czy dobrze mi wyszło, Jean de Glignasty, był ambasador Francji w Rosji. Dla niego cały projekt to zagrywka po trójkącie Waszyngton, Moskwa, Berlin. Donosi Deutsche Welle. Panie Marcinie, wszystko tu mamy. Mamy ale tak. Ile tu rzeczy jest? No właśnie. Wszystko. Teraz musimy to wszystko rozebrać na części pierwsze. Inno ale słuchajcie, w każdym filmie o wojnie jest jakiś dobry Niemiec. I teraz gdzie jest ta opowieść o tym Nord Stream, że jest jakiś dobry Niemiec? Deutsche Welle. Bo donosi. Deutsche Welle. Ach, szale. No to nie, no to trochę... No, ja jakoś tak mam zawsze sceptyczny jestem do osób, które takim zupełnie no poważnie do osób, które były na placówkach dyplomatycznych w Moskwie, bo z punktu widzenia Zachodu to jest jednak państwo agresywne czy wrogie a dyplomaci no tam są narażani na różne pokusy i czasami tam właśnie dyplomaci też w Polsce, ale za Zachodni, którzy wracają stamtąd, takie mają dziwne podejście. No to jest tylko polityczny projekt, który chce nas uzależnić od Rosji. Niemcy na to pozwalają, wymuszając różne rzeczy regulacyjne na Unii Europejskiej, tak żeby państwa członkowskie korzystały z coraz większej ilości rosyjskiego gazu. I to jest aż tak proste. No, Rosja znalazła sobie partnera. No tak już przekonam, nie pierwszy raz w Niemczech. No i to tyle, no. A Niemcy wcale nie są tym zaskoczeni. Robią to cynicznie i próbują to przeforsować na siłę, no. Ale czy rzeczywiście jesteśmy rozgrywani w takim trójkącie, jak twierdzi pan Jean de Gliniasty w trójkącie Waszyngton-Moskwa-Berlin? Więc pan ambasador Gliniasty, mam jeden taki problem, że Stany Zjednoczone, znaczy nie bierze pod uwagę tego, że Stany Zjednoczone mają w tym po prostu interes, bo eksportują węgiel wodory i mają interes, żeby ich produkt trafiał do europejskich sieci gazociągowych, a nie rosyjskich. Prezydent Trump powiedział słusznie, że my tutaj wydajemy pieniądze, żeby bronić Niemców przed Rosją, a Niemcy płacą Rosjanom za to, żeby się zbroiły. No to good luck. No i jest to naprawdę duży problem i niestety Rosjanie sobie tutaj zbyt dobrze radzą na salonach europejskich, szczególnie niemieckich. Też wyciągając poszczególnych ważnych polityków, robiąc ich tam menadżerami w swoich koncernach. Tutaj Niemcy mają zasługi różne i Austriacy. No, ta polityka jest po prostu psuta przez Rosję, która niestety, na czym bolejemy, bo też graniczymy, no, zachowuje się agresywnie po prostu na arenie międzynarodowej, gospodarczej. Na to jest tyle przykładów, że nie starczyłoby nam czasu do końca audycji. Tam dalibyśmy radę. Doktorze, no ja rozumiem, że to konik Marcina. Ale... Nie, no konik Marcina, nawet stado koników, tak. Ale myślę, że objawienie i przemienienie byłego ambasadora po prostu jest takim realnym dowodem na różne możliwości zjawiska nadzwyczajne, które pojawiają się właśnie po spędzeniu przez części polityków albo poprzez relacje, które się przez część polityków Zachodu pojawiają z Rosją. No mamy przecież przykład tego byłego kanclerza Niemiec, który bardzo sprawnie funkcjonuje w strukturach Schrödera, biznesu, tak, struktury biznesu rosyjskiego i ma pełne przeświadczenie o dobrej woli Rosji, także ja to może tak, gdybyśmy my z Marcinem mieli okazję zakontraktować się, to też byśmy odmienili się i uwierzyli. Ale ja tak łatwo panu Marcinowi nie odpuszczę, bo ja mam wrażenie, że tak wszyscy rozmawiają o tym Nord Stream 2, tak, poruszają ten temat, ale odnoszę wrażenie, że tak naprawdę normalni ludzie, nie tacy jak ty, Marcin, tylko normalni, tacy, którzy się nie specjalizują. Tak, jak ja. Tak, albo no właśnie, tacy normalni ludzie jak dr Artur Bartoszewicz na przykład, nie do końca rozumieją, co to jest ten Nord Stream 2. Bo to, Nord Stream 2 to jest taka rura, tak? Druga nitka gazociągu, Nord Stream 1, jak sama nazwa wskazuje, już funkcjonuje. A gdzie? Przesyła 55 miliardów metrów sześciennych gazu do Europy. A druga nitka będzie przesyłała kolejne 55 miliardów metrów sześciennych do Europy. Niemcy zużywają około 50 kilku miliardów metrów sześciennych, czyli dwóch nitek gaz Nord Stream nie potrzebują. W Polsce zużywamy na dzisiaj 18-19 miliardów metrów sześciennych gazu, więc te 110 miliardów ekstra gazu w Europie nie jest przeznaczone na rynek niemiecki, tylko po to, żeby Niemcy eksportowały gaz połączeniami transgranicznymi rozprowadzały po Europie. To jest fundament tego. Na to się nakłada polityka energetyczno-klimatyczna, która gaz traktuje jako paliwo. Gaz jest paliwem przejściowym, bo to jest w naturalny sposób jedyne źródło, które zarówno w ciepłownictwie, jak i w elektroenergetyce obniża emisje i pozwala bilansować niestabilne, niesterowalne źródła odnawialne. Więc ten model gazu w połączeniu z energią odnawialną, to jest to, co jest forsowane przez całą Unię Europejską i cała transformacja energetyczna też w Polsce w tym kierunku zmierza. I to jest tworzenie rynku pod gaz, którego nie mamy, który jest ściągany z Rosji. No ale mamy przecież, znaczy nie mamy jeszcze, ale projekt Baltic Pipe, to też przecież chyba po to go tworzymy, czyli tak już ja też Państwu i doktorowi Bartoszewiczowi może tylko krótko naświetlę, a jeśli się mylę, to mnie skoryguj, że to jest taka rura z gazem, którą ciągniemy z Norwegii. Alternatywnie. Polska akurat też, dzięki staraniom ministra Naimskiego i zespołu, nie tylko, i uporu tego środowiska i zrozumienia wśród polskiej administracji zagrożeń jest trochę w innej sytuacji, bo my akurat gaz na nasze potrzeby ściągamy i chcemy w całości ściągać z innych kierunków i prowadzamy fizyczną dywersyfikację, czyli fizycznie ten surowiec ściągany, tak jak powiedziałeś, z Norwegii, jest budowany i rozbudowywany teraz gazoport w Świnoujściu na LNG, czyli gaz skroplony, który powoduje, że możemy kupować gaz z Kataru, Stanów Zjednoczonych bądź z całego świata, gdzie jest dostępny. I akurat Polska jest trochę taką wysepką zieloną, jak to było kiedyś mówione, gdzie w tym za te parę lat będziemy w całości niezależni od rosyjskiego gazu. Natomiast to nie znaczy, że Rosja gazem nie będzie oddziaływała na inne państwa europejskie. A inne państwa europejskie się mniej przejmują, szczególnie mniejsze i bardziej na bo im mniej tego gazu potrzeba po prostu. Tak, ale oni mają takie, jak są podłączeni do Niemiec, to uznają, że jak będzie gaz w Niemczech, to oni też coś dostaną. No to, okay. To jest taka filozofia, która powoduje, że Rosja po prostu sobie świetnie radzi na tym. No dobra. Na tym poletku. No dobra, chyba nam się udało. Wyjaśniliśmy trochę? Chyba tak. Takie odnoszę wrażenie, a skoro o gazie, no to gazu. I need to know, but I don't ask why. Refuse me while I kiss the sky. Hey, sweet. Ja rozumiem, że mamy piątek, weekendu początek, że jest poranek, może taki mroźny i nie każdemu się chce i większość z Państwa jest na lockdownach, ale myślę, że ta piosenka wszystkich postawiła do pionu. Foo Fighters, Cloudspotter, a my jedziemy dalej. A teraz taki temat, że Marcin Roszkowski postanowił uciec, bo się chyba wystraszył. Dużo mówił o Nord Stream 2, a teraz będzie temat, no myślę, że wypisz, wymaluj dla doktora Artura Bartoszewicza. Panie doktorze, otóż w mijającym tygodniu jest taki dziennik, który się nazywa Puls Biznesu, rozliczył premiera Morawieckiego, rozliczył plan Morawieckiego konkretnie i jest taki tytuł: rozliczamy plan Morawieckiego, rząd wykonał 40%. Ja zaraz do tego tytułu wrócę, bo on takim moim zdaniem jest trochę ale już... Przeczytam tylko taki wstęp. Plan Morawieckiego, zaprezentowany dokładnie 5 lat temu, doprecyzowany rok później w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, tak zwanym SOR. Ten SOR to mi się kojarzy jednak trochę inaczej niż ten, ale okej, tak trochę dzisiaj bardziej zdrowotnie. W ostatnim roku. Tak. Miał jedną wielką zaletę. Wyznaczał konkretne cele w polityce gospodarczej. Strategia zawierała zbiór kilkudziesięciu wskaźników wraz z wyznaczonymi poziomami docelowymi na lata 2020 i 2030. To była nowość w polskiej polityce, pisze Puls Biznesu, zdominowanej zwykle przez dość ogólne hasła i niesprecyzowane koncepcje. Chyba po raz pierwszy dokument polityczny na tak wysokim szczeblu zawierał zbiór tak konkretnych liczb. I teraz czytamy dalej. Dzięki konkretom zapisanym w SOR możemy dziś poddać rządowe obietnice dokładnej ocenie. Konkluzja. Szklanka jest częściowo pełna, a częściowo pusta. No i teraz tak, wracamy do tytułu. W tytule czytamy, że rząd wykonał 40%, a dalej czytamy tak. Według naszych wyliczeń w 100%, uwaga, według naszych wyliczeń w 100% udało się zrealizować 40% założonych celów. A ogólny poziom realizacji planu wynosi około 58%, w nawiasie niektóre cele zrealizowane nie w pełni. Więc zatrzymajmy się na razie na tym, panie doktorze, bo tak, to ile w końcu ten rząd zrealizował tego planu? 40% czy 58%? No to chodzi na to, że jest 58%, że 100% tych 40% wskaźników. No właśnie. Dwie rzeczy ważne. Czy na pewno takie trochę jak zadanie dla mojej córki matematyczne w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Tak, trzeba trochę pomyśleć. Dokładnie. Czyli jedna rzecz, która jest bardzo ważna, to ten wstęp, bo on faktycznie pokazuje, że pierwszy raz zaczęto myśleć o decyzjach rządowych w kontekście długookresowym i budować pewną przestrzeń podejmowania decyzji szerzej, nie tylko i wyłącznie w ramach jednego resortu, ale próbując łączyć potencjały, ale też wykorzystując i fundusze unijne z obecnej perspektywy, nowej perspektywy, oczywiście jeszcze nie było mowy o New Generation in Recovery Fund, tego funduszu odbudowy, ale to też powinno dzisiaj podlegać aktualizacji, bo szereg działań w ramach Krajowego Planu Odbudowy możemy zrealizować. Dokument bardzo ciekawy w momencie jego tworzenia. Oczywiście to nie jest rzecz doskonała i faktycznie nie udało się wielu elementów zaimplementować. Tam jest bardzo ważny wskaźnik związany z inwestycjami przedsiębiorstw, którym mamy ogromny kłopot, no ale w jakiś sposób też rząd sobie na to zapracował, to znaczy tą niepewnością, którą zbudował, zmieniając prawo, szczególnie prawo podatkowe, to przedsiębiorcy wstrzymali część swoich działań. Ale tak jak zostało powiedziane, no szereg wskaźników zostało pozytywnie ocenionych. Dla mnie najważniejszym aspektem to jest kwestia walki z biedą i to, co się udało Tak. Autorzy raportu piszą, najlepiej poszło rządowi z redukcją ubóstwa i nierówności. W tym obszarze stopień wypełnienia celów wynosi 86%, a najsłabiej natomiast wygląda realizacja strategii w obszarze jakości instytucji, gdzie ten wskaźnik to zaledwie 43%. No tak, ale z jakością instytucji mamy cały czas problem, ale przypomnijmy, że my przez cały zeszły rok też prosiliśmy i wielokrotnie mówiliśmy o tym, że jedną z tarcz, która powinna zostać zbudowana w okresie pandemicznym, to jest tarcza antybiurokratyczna i żeby troszkę więcej odwagi było w tym, żebyśmy wycofali absurdalne decyzje, niekoniecznie niezbędne do tego, żeby na przykład proces inwestycyjny mógł być realizowany albo jakiekolwiek ich relacje. Ja dzisiaj dostałem na przykład takie potwierdzenie tego, że uwzględniono moją bonifikację jednorazowej przy kształceniu nieruchomości. No to dostałem masę kartek, które przyszły do mnie. Na każdej kartce, w każdej korespondencji jest dokładnie to samo napisane. To tylko pokazuje, w jaki sposób administracja pokazuje, bo to samorządowa potrafi tworzyć nieskończoność i jakie to jest kosztowne. Zresztą pani szefowa ZUS, prezes ZUS powiedziała, że na przykład wypłacamy emeryturę groszową, a koszt jej obsługi jest wielokrotnie przekraczający stawkę tej emerytury. Mamy wiele absurdów w Polsce i niestety i obywatele, i przedsiębiorcy się z tym spotykają i te instytucje nadal nie potrafią się same dostosować. Tak naprawdę w dużej części instytucje się dostosowały ku naszemu zaskoczeniu w wyniku pandemii. Nagle się okazało, że cyfryzacja jest możliwa, nagle się okazało, że ja nie muszę do urzędu pójść, nagle się okazało, że podpis kwalifikowany działa, ja mogę przesłać coś, chociaż różnie to bywało do tej pory. Te cuda się zdarzają i ja myślę, że te wskaźniki odnośnie administracji, one troszeczkę się poprawią, kiedy popatrzymy na ten rok ubiegły. Efekt lockdownu, znaczy efekt pandemii. Tylko to nie będzie wynikiem decyzji organizacyjnych, władczych, a takiego niespodziewanej sytuacji. Ona nie powinna w polityce publicznej być źródłem sukcesu. Polityce publicznej źródłem sukcesu powinny być fakty, wiedza, decyzje i dążenie do celu, oparcie się na, i to wracam do tego tematu, którego zaczęliśmy, oparcie się na rzeczywistej diagnozie, nie skutków, bo ciągle o tym mówimy, ale przyczyn, czyli dlaczego dane zjawisko tak, a nie inaczej funkcjonuje i z tym mamy największy problem. My wiemy, ile jest na przykład dzisiaj zakażeń, ale nie wiemy skąd, jakie jest ich źródło. My wiemy, że urzędnicy męczą przedsiębiorców, ale nie rozkminiamy, nie próbujemy analizować, dlaczego to dlaczego jest. Dlaczego ich tak męczą? Dlaczego ich tak męczą? Czyli co jest wynikiem postawy urzędnika? To brak zaufania społecznego, brak zmienność decyzyjna, to, że polityka się bawi obywatelami, to politycy się bawią obywatelami, kłamią, to wszystko jest ważne. Urzędnicy, którzy są niepewni tego, jak będzie funkcjonowało prawo, to wszystko jest niestety ważne w konkretnym kształcie usług, które państwo świadczą. Wracając do tej oceny, to jeszcze tylko jeden wskaźnik odczytam, a później jeszcze będę miał jedno pytanie. Zatrudnienie 77% podaje Puls Biznesu. Zatrudnienie to druga grupa celów, których osiągnięcie się powiodło. Niektóre wskaźniki dotyczące poprawy jakości kapitału ludzkiego oraz zwiększania udziału kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym przekroczyły prognozowaną wartość. W 2020 roku opieką instytucjonalną w różnej formie objętych było 17,2% dzieci w wieku do 3 lat przy założeniu 10%. Implikowana wartość wskaźnika aktywnego starzenia się w 2020 roku przekroczyła wyznaczony poziom i wyniosła 31,5%. Im wyższa wartość, tym większy wkład osób starszych w społeczeństwo i lepsze warunki sprzyjające aktywnemu starzeniu się. To jest taki wskaźnik, oczywiście później jest opisany wskaźnik dotyczący inwestycji, zaledwie 47%. O czym rozmawialiśmy dokładnie. Tak, mówiliśmy o tym. Natomiast ja mam pytanie do pana doktora takie, na ile... Oczywiście to tylko rok i aż rok, no bo już mija, za chwilę minie rok, mija właśnie rok od tego, jak ta pandemia w nas wszystkich uderzyła na całym świecie. Na ile ten rok wpłynął na realizację tych celów? Ta pandemia generalnie. Czy dużo mogło się wydarzyć, gdyby nie pandemia w realizacji tego SOR-u? Myślę, że tak, dlatego że lockdown, wyłączanie poszczególnych sektorów, obniżenie dochodowości obywateli, zmniejszenie wydatków. Czy masa się zmieniło? To jakby edukacja, której koszty, brak edukacji, której koszty będziemy latami jeszcze odbudowywać i odczuwać. Jest masę zjawisk, które się wydarzyły, których my dzisiaj nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować. A one w moim przekonaniu bardzo istotnie wpłyną na realizację SOR-u. To znaczy SOR w tym okresie powinien być przebudowany, ale tak jak powiedziałem, być raczej odpowiedzią na przyczyny zjawisk, a nie mapować skutki, nie patować w tym momencie sukcesem, bo ja bardzo ostrożnie jestem do takiego uznania, że nam się udało. Nie, jeszcze przed nami jest tyle do zrobienia, że super, jeżeli są obszary, które się udało poprawić. To, że udało się musimy zmienić w ogóle podejście polityki do obywateli. Już woda ciepła w kranie nie jest traktowana jako wystarczająca, a jednak ta społeczny aspekt i uznanie, że gospodarka jest dla człowieka, dla społeczeństwa, jest ten przekaz budowany, a nie odwrotnie, to zmieniło dla wielu ludzi. My sobie naprawdę nie zdajemy sprawy, jak wielu ludziom zmieniło to poziom życia i perspektywy tego, co się będzie działo z nimi, z ich dziećmi w przyszłości. Fajnie się żyje, jak się żyje w dużym mieście i w miarę bogato i wtedy można oceniać nieróbstwo w cudzysłowie lub niesprawność działania innych. A kiedy się zobaczy, jak ludzie powszechnie żyją, to w Polsce żyje się naprawdę dosyć średnio i ma się codzienne kłopoty, takie podstawowe, których ci bogaci nie widzą. Czy ta w cudzysłowie średnia klasa, bo to z średnią klasą to jeszcze latami będziemy pracować. Ten raport Pulsu Biznesu jest naprawdę bardzo duży, ja Państwu polecam, bo jest ciekawy opinii ekspertów. Jeszcze tylko na koniec dodam, jest taki wskaźnik innowacji, 51%. Tutaj autorzy piszą tak, w grupie innowacji cel został osiągnięty połowicznie, w 100% strategii udało się zrealizować w przypadku 3 z 7 uwzględnionych wskaźników. Rządowi nie udało się zwiększyć udziału przychodów netto ze sprzedaży produktów przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego zaliczanych do wysokiej i średnio wysokiej techniki w wartości przychodów netto. No dobrze, ja tylko i tyle. Już nie wchodźmy w te innowacje, bo moglibyśmy tak godzinami. Tylko ja, doktorze, na koniec chciałem się zapytać o ocenę. Pan doktor ma wielu studentów, zapewne nie wiem, jak tam egzaminy u pana doktora, bo nie miałem kontaktu z tymi, którzy u pana... Ciężko by było. Ale te 58% to co? Zaliczone? No tak, to było zaliczone. Tak między 3 a 4 byśmy próbowali coś pracować. A 4 minus czy 3 plus? Tak dla ostrożności dałbym 3 plus. Okej. No dobrze, no to tym optymistycznym akcentem, szanowni państwo, kończymy dzisiejszą audycję. Michał Jakubik, Elżbieta Korczyńska-Jordan, dr Artur Bartoszewicz, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Marcin Roszkowski, który uciekł sprzed mikrofonu, bo się przestraszył, nie chciał oceniać premiera. I Wojciech Surmacz, do usłyszenia. Dziś Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Eryk Kazanowski, dzień dobry. Plan dla pracy i rozwoju to program Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, którego szczegóły przybliżamy Państwu co tydzień. Dziś powrócimy do tematu książeczek mieszkaniowych, a także powiemy o tak zwanej tarczy prawnej. Państwa i moim gościem jest Anna Kornecka, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Dzień dobry, panie minister. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. W ubiegły piątek mówiliśmy o uzyskaniu premii gwarancyjnej w ramach tak zwanej likwidacji dawnych książeczek mieszkaniowych. Na jakiej cel można przeznaczyć pieniądze uzyskane w ten sposób? To bardzo ważne, że rozszerzamy cały czas katalog inwestycji, których można dokonywać celem uzyskania premii gwarancyjnej, czyli właśnie tej najbardziej korzystnej dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych formy ich likwidacji. I tutaj przewidzieliśmy zarówno wymianę źródła ciepła, jak i wymianę na przykład okien, czyli dokonanie jakiegoś większego remontu. Wszystko celem zwiększenia też efektywności energetycznej budynków, dlatego że nie każdy jest w stanie kupić sobie nowe mieszkanie i wtedy skorzystać z premii gwarancyjnej. Po raz pierwszy w historii można przeznaczyć premię gwarancyjną również na inwestycje w fotowoltaikę albo pompę ciepła. Przy likwidacji książeczki ważne jest tak zwane jej zarejestrowanie. Tak, taka rejestracja jest możliwa przez okres 2 lat. Rejestracja daje nam informacje na temat tego, ile tych książeczek, ile zobowiązań jeszcze po stronie Skarbu Państwa istnieje. Natomiast brak rejestracji książeczki nie skutkuje jej automatyczną likwidacją. Powoduje tylko tyle, że jeżeli nie zarejestrujemy sobie książeczki, to wówczas, jeżeli będziemy chcieli skorzystać i ją zlikwidować, będziemy musieli poczekać do okresu następnego roku kalendarzowego, po roku, w którym zgłosiliśmy się po premię. Przejdźmy do tematu tak zwanej tarczy prawnej. Jakie są jej główne założenia i cel? To przede wszystkim cyfryzacja, upraszczanie procedur i likwidacja barier administracyjnych i prawnych. Zespół międzyresortowy do spraw tarczy prawnej, któremu przewodniczę, ma doprowadzić do takiego stanu, w którym decyzje administracyjne są wydawane w maksymalnie uproszczonym trybem. Celem tej tarczy jest więc ułatwienie, przyspieszenie załatwienia spraw w urzędach oraz zminimalizować koszty, też koszty po stronie obywateli. Chcemy, aby obywatele, przedsiębiorcy mogli złożyć wniosek online na prostym formularzu i dzięki temu szybciej, dużo szybciej niż to dotychczas miało miejsce, załatwić sprawę w urzędzie. Obecnie trwają prace nad cyfryzacją niemal wszystkich postępowań z zakresu prawa budowlanego, a także cyfrową wersją dziennika budowy. Pracujemy też cały czas nad publiczną dostępnością rejestrów ewidencji i to ma w założeniu przyczynić się do ograniczenia ilości załączników i wyeliminowania obowiązku przedkładania oryginałów dokumentów w procedurach administracyjnych. Kto najbardziej skorzysta na tarczy prawnej? Przede wszystkim przedsiębiorcy, dlatego z nimi chcemy konsultować wprowadzane zmiany. Musimy likwidować bariery krępujące przedsiębiorczość, w tym nadmierną biurokrację. I te działania pomogą nam w minimalizowaniu wszystkich negatywnych skutków kryzysu spowodowanego przez epidemię COVID-19, co jest naszym jakby głównym priorytetem. Zależy nam też, żeby przepisy zmieniały się w bardziej przewidywalny sposób. Więcej informacji o tarczy prawnej i planie dla pracy i rozwoju znajdą Państwo na stronie internetowej programu liczą się konkrety.gov.pl. A Państwo i moim gościem była Anna Kornecka, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Bardzo dziękuję, panie minister, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii. Autopromocja. Zawsze aktualny temat dnia, najważniejsze wydarzenia z Polski i świata oraz Państwa ulubiona muzyka, czyli zapraszamy do Trójki. Od poniedziałku do piątku między 15 a 18. Przy mikrofonie Witold Lazar i Karol Gnat. A tuż po 18 autorski wybór z najróżniejszych muzycznych szuflad. W tonacji Trójki zapraszają Marek Wiernik, Piotr Baron, Radosław Okrasko, Michał Kirmuć i Jędrzej Kodymowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szczepionki przeciw COVID-19 są bezpieczne. Przeszły rygorystyczne testy i zostały dopuszczone do obrotu przez Europejską Agencję Leków oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Dowiedz się więcej na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń 989. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia projekt Radiobook. Wybitne dzieła literackie w najlepszych aktorskich interpretacjach. W tym tygodniu Wyprawa po żonę Józefa Korzeniowskiego czyta Zbigniew Zapasiewicz. Szukaj nas na YouTubie, Facebooku i portalu polskieradio.pl. Radiobook. Wyobraźnia, która nie śpi.